Yaşamdan Nameler. Hazırlayan ve sunan Bahattin İmer. Güzel bir akşamüstü geçirmeniz dileğiyle bugünkü programa başlıyorum. Seveceğinizi umduğum 13 güzel eser sunacağım sizlere. İlk eser Rast makamında ve Şekip Ayhan Özışık imzasını taşıyor. Saçların tarumar, gözlerinde nem, ateşe benzerdin, küle dönmüşsün. Kanun taksiminin ardından koronun seslendireceği bu eserle sizleri baş başa bırakıyorum. İkinci eserin solisti Aslı Pakalınlar. Sanatçı Fahri Kopuz'un Süzinak makamındaki eserini seslendirecek. Elem geçer dedik ama hakikat öyle değil. Zeval yok gamı aşkın, bu mihnet öyle değil. Zeval Sen her gece düşün ki seni seven biri var. Şu yaşanan dünyada sana gönül veren var. Güler Samuray'ın Hüzzam makamındaki eserini Ayşegül Duruka'nın eşsiz yorumu ile dinliyorsunuz. Nihayetsin. Muzaffer İlkan'ın Hicaz makamındaki eserini sizlere Behiye Aksoy seslendirecek. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın, kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın. Hicaz makamındaki bir başka Muzaffer İlkar şarkısını sizlere Ahmet Özhan'ın sesinden dinleteceğim. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum, sevgimin neşesini sözlerinde bulurum. Gözlerinde gönlüm şarkısı, gözlerinde okudum, gözlerinde okudum. Sevgimin neşesini sözlerinde bulurum, sözlerinde bulurum. Sevgimin neşesini sözlerinde bulurum, sözlerinde bulurum. Seni bir an göremezsem kederimden ölürüm, kederimden ölürüm. Göreyim sen yüzünü, kaçma benden sevgilim, kaçma benden sevgilim. Sözlerinde bulurum, sözlerinde bulurum. Sevgimi sırada hareketli ve çok güzel bir eser var. Eser Muhayyer Kürdi makamında Göksel Baktigir'e ait. Beni can evimden vurup yakmaya bir kıvılcım değil, bir bu sen yeter. Aylin Şengün Taşçı seslendiriyor. söz etmesen bile, bir tatlı gülüşle baktın yeter. Beni kollarınla sarmasan bile, gönlümün içinde yattın yeter. Tek kelime bir söz etmesen kelime bir söz. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç. Yahya Kemal Bayatlı'nın dizelerini yazdığı, Münir Nurettin Selçuk'un da Segah makamında bestelediği bu ölümsüz eseri dinliyorsunuz. Zehretme hayatı bana cananım, elemlerle doldu benim her anım. Kederinle yanıp sönse de canım, İnan ki ben yine sana hayranım. Zeki Müren'in Acem Kürdi makamındaki eserini sizlere Güzin Değişmez seslendirecek. Müzik Sıradaki eser Buse'lik makamında ve Vecdi Seyhun'a ait. Dil bestinim mesurunum, üftadenim mecburunum. Belkıs Dikmen seslendiriyor. Mecburunum. Hicaz makamında Ziya Taşkent'in bir eseriyle devam ediyor yayın akışımız. Ne gelen ne soran var, acı geçti günlerim. İçtim sabaha kadar, yaşla doldu gözlerim. Elif Güreşçi Çiftçioğlu seslendirecek. Thank you. Yusuf Nalkesi'nin Hüzzam makamındaki eserini seslendirmek üzere Ayşe Taş geliyor mikrofona. Olanlar oldu geçti artık, sen ne dersen de. Benim kadar suçlusun, suçlusun bunda sen de. Olanlar oldu geçti artık, artık, artık sen ne dersen de. Sen de artık sevmem seni. Kemence Taksim'in ardından Karciğer makamındaki Cevdet Çağla'nın eserini Filiz Şatıroğlu seslendirecek. Gül açar, bülbül öter, yaz geçer. Yar güler, gönül ahtan vazgeçer. Thank you. susam, fazlı aşkı saz geçer. Bir susar, fazlı aşkı saz geçer. Yar Her zamanki gibi zaman çabucacık geçti ve biz geldik bugünkü programımızın son eserine. Sevdadır şu kalbe dolan, bu gerçeği sanma yalan. Sensiz bir gün bile inan, bu dünyadan zevk alamam. Belgin Gök'ün seslendireceği Alaaddin Şensoy'un Acem Kürdi eseriyle sizlere veda ediyorum. Yeniden buluşuncaya kadar şen ve esen kalınız. Sevdadır şu kalbe dolan, bu gerçeği sanma yalan. Yaşamdan Nameler. Hazırlayan ve sunan Bahattin İmer.